Sa isang magandang larawan, paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinatakpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinatakbo, ngunit hindi tinadana. Puso natin ay ay di na madarama. Pangako sa isa't isa ay di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsan'y pinag-isa. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Nahihirapan para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na mababalikan. Pinatakbo, kinalimutan kahit nahihirapan, pag-ibig na ating sinayang, pinatakbo.